الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا پس جب ہم نے فیصلہ کیا اس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا تو نہیں بتلایا ان لوگوں کو اس کی موت کا حال مگر ایک زمین کے کیڑے نے جو کھا رہا تھا ان کی لاٹھی کو فلما خرا پس جب وہ گر پڑے تو معلوم کر لیا جنات نے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو نہ ٹھہرتے وہ ذلت ناک تکلیف میں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کے عبد منیب ہونے کی حیثیت سے کیا گیا ہے. اس سے آگے پھر ذکر ہوگا سرکش لوگوں کا اور قیامت کا وقوع, توحید رسالت اور وحی الہی کی حقانیت اور بعض دوسرے اعتقادی اور اخلاقی مسائل سمجھائے گئے ہیں. توحید کے عقلی نقلی دلائل بہت ذکر کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر. تو اس سلسلے میں انعام اور اکرام جن لوگوں پر اللہ نے فرمایا اور بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی, دنیا کے اندر عزت, خلافت, حکومت, اقتدار, نبوت, رسالت, کتاب, یہ سب چیزیں ان کو عطا فرمائی, تو اس کے باوجود وہ انتہائی درجے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, جن کا تعلق باللہ انتہائی قوی تھا اور وہ انابت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے, ہر وقت اس دھیان میں رہتے تھے, وہ باوجود کہ دنیا میں اتنی وسعت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. سو سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا پچھلی آیتوں میں, اور یہ کہ اللہ نے جو ان کو اقتدار دیا تھا وہ ایسا اقتدار بھی نہیں تھا جو بعد کے زمانوں میں یا اس سے پہلے زمانوں میں لوگوں کو تھا. غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب سلطنت عطا فرمائے تھے, یہاں تک کہ ہوا کو ان کے مسخر کر دیا تھا, جنات کو ان کے مسخر کر دیا تھا, طیور کو اور جانوروں کو ان کے مسخر کر دیا تھا, انسان تو تھے ہی, اور روپے پیسے کی بھی بڑی فراوانی تھی, یعنی بے انتہا روپیہ پیسہ بھی تھا, اور اللہ نے ان سب چیزوں کو ان کے تابع کر دیا تھا, جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے, جس قسم کا کام مشقت کا چاہتے تھے وہ جنات سے بھی لے لیتے تھے. چنانچہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں تعمیر کرنی وہ ان جنات کے ذریعے کرتے تھے, اور بڑے بڑے تمثال بھی بناتے تھے, اور بڑے بڑے پیالے حوضوں کے مانند بڑی بڑی دیگیں اور ہانڈیاں اور دوسری صنعت اور حرفت کی اور ضروریات کی چیزیں جیسا وہ چاہتے تھے اسی طریقے سے وہ تیار کر دیتے تھے جنات. تو یہاں جنات سے مراد وحشی انسان نہیں جیسا کہ ملحد لوگ یہ سمجھتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، اور پرندوں کا معنی بھی وہ دیہاتی آدمی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پرندوں سے یہی پرندے مراد ہیں، ہوا سے یہی ہوا مراد ہے، اور جنات سے وہی مخلوق مراد ہے کہ جو انسانوں کی طرح ہے لیکن نظر نہیں آتی، نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہے، اور جن کی پیدائش میں جیسا کہ انسان کی پیدائش میں مٹی کا زیادہ دخل ہے، خاک کا زیادہ دخل ہے، اس طرح ان کی پیدائش میں آگ کا زیادہ دخل ہے۔ والجان خلقنا من قبل من نار السموم، اے آگ کا شعلہ جو ہوتا، اس قسم کے مادے سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، ملائکہ کی تخلیق نورانی مادے سے ہوئی ہے، اور خلق آدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جنات سے وہی مراد ہیں۔ یہ ایک طاقتور مخلوق ہے، یہ انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور یہ مشقت کے کام ان سے لیتے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ تمثال کا بھی ذکر کیا گیا تھا، تو بعض لوگ اس تمثال کے لفظ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی اگر اس قسم کے مجسمے بنا لیں تو یہ درست ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمثال مجسمے کو کہا جاتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں یہ مجسمے وغیرہ بنانے جائز تھے، ہماری شریعت میں اس کو بالکل حرام ٹھہرایا گیا، ہمارے لیے بہرحال جائز نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر ان کی شریعت میں یہ مجسمے جاندار چیزوں کے یا انسانوں کے بنائے جاتے تھے تو وہاں ممانعت نہیں تھی، لیکن ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے، کسی قسم کا مجسمہ بنانا درست نہیں ہے، حرام ہے۔ پتھر کا ہو یا کسی اور مادے کا ہو، ہاتھ سے ہو یا کیمرے سے ہو، تصویر بنانی اور یہ مجسمہ سازی، اسٹیچوز وغیرہ، یہ سب ناجائز اور حرام ہے ہماری شریعت میں۔ نہ تو یہ روپے پیسے پر بنانا جائز ہے یا نوٹ پر، نہ شناختی کارڈ پر، نہ پاسپورٹ پر، اور نہ کسی تعارف کے لیے کسی چیز پر بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں بناتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہوگی کہ اگر پاسپورٹ ہے یا شناختی کارڈ ہے یا آئیڈینٹی کارڈ ہے، جس کے بغیر اگر وہ لوگ وہاں چلنے نہ دیں تو مجبوری کے تحت، وہ جائز تو نہیں ہوگا، لیکن بنانے والے کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے غلط قانون رکھا ہے، جب تک کہ یہ آدمی اس چیز کو برا کہتا ہو، دل سے برا سمجھتا ہو کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے کہ یہ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی فوٹو ہونا چاہیے اوپر شناختی کارڈ کے یا پاسپورٹ پر، پھر وہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوگا، جب تک یہ برا مناتا رہے گا، دل سے سمجھے گا یہ غلط کام ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ حج کے لیے جائے یا کسی سفر کے لیے جائے، جب پاسپورٹ پر فوٹو کے بغیر وہ گزرنے نہ دیں، تو اس میں گناہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے، اور یہ رکھنے والے کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا، یہ بچ جائے گا، بشرطے کہ اس کو برا سمجھتا ہو۔ اگر یہ اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے تو یہ بھی اسی طرح گنہگار ہوگا۔ اور چونکہ ہماری شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لعن اللہ المصورین فرمایا، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اشد العذاب یوم القیامۃ المصورون، سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ کی صفت ہے، مصور اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ جو مشابہت پیدا کرے گا، اللہ قیامت والے دن فرمائے گا اس میں جان ڈالو، جان نہیں ڈال سکے گا، سخت سزا ملے گی۔ تو یہ ٹکٹ پر اور یہ نوٹ پر، اب دیکھیے روپے پر جو تصویر بناتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، لیکن یہ چونکہ تصویری زمانہ ہے، فوٹو کا زمانہ ہے، فحاشی کا زمانہ ہے، یہ اس کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ روپیہ یا نوٹ بغیر فوٹو کے بھی چل سکتا ہے، اگر نوٹ کے اوپر مسٹر جناح یا ڈاکٹر اقبال کا یا کسی حاکم کا فوٹو نہ ہو وہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے سکے پر، ٹکٹ پر، یہ تمام چیزوں پر یہ ناجائز اور حرام کام ہے. اور اس کے اندر ممانعت کی ایک وجہ شرک بھی ہے، یہ تصویر سازی کی یا مجسمہ سازی کی ممانعت کی ایک وجہ شرک بھی ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور فوٹو کی اگر تعظیم کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر شرک کا مادہ آئے گا. کسی نہ کسی درجے میں آدمی برائی اور قباحت شرک میں مبتلا ہوگا. تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمثال کا لفظ جو ہے یہ واضح نہیں ہے کہ تمثال سے مراد صرف مجسمہ ہو جاندار چیز کا، کیونکہ مفسرین کرام میں قرطبی والے اور امام زمخشری فرماتے ہیں کہ تمثال کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوتا ہے، جاندار مجسمے پر بھی اور غیر جاندار مجسمے پر. لہذا قرآن میں واضح نہیں ہے. اگر تمثال کا معنی یہ غیر جاندار چیزوں کے مجسمے بنائے جائیں، کسی مکان کا یا درخت کا یا پتھر کا یا قلعے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ لفظ واضح نہیں ہے، اور بائبل میں دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں. بعض جگہ یہ آیات بھی مل رہی ہیں کہ جانداروں کے مجسمے نہ بنائے جائیں، ممانعت بھی ملتی ہے وہاں بھی یہی ہے. ہمارے ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیتاً ممانعت فرمائی، اور اس کی حرمت ثابت ہے. جو اس کو حلال سمجھے گا متواتر حدیثوں کے خلاف ہوگا اور غلط ہوگا، گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہوگا. دوسری بات جو یہاں پر یہ جنات کے سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جنات سے مراد وہی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے اس کو زمین پر پیدا کیا تھا، اور وہ نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اور وہ شکلیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں. ان کے بھی مختلف فرقے ہیں، مختلف خاندان ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے. جو جنات سے وہی مراد ہیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، یہ تو معجزہ تھا. سلیمان علیہ السلام پرندوں کا تابع کر دینا، ہوا کو مسخر کر دینا، ایسا کہ بغیر کسی ظاہری آلے کے اور بغیر کسی ظاہری واسطے کے ہوا مسخر ہے، اس کو جس طرح کہتے ہیں اس طریقے سے وہ اٹھا کر کے لے جاتی ہے، بغیر کسی نقصان، بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، بغیر کسی خطرے کے. اس طرح اللہ نے مسخر کر لیا تھا ہوا کو، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے، دن کے آدھے حصے سے بھی کم وقت میں اتنی مسافت طے کر جاتی تھی جتنی کہ وہ ایک مہینے میں اگر سواریاں دوڑائی جائیں، اونٹ وغیرہ، گھوڑے یا تیز رفتار آدمی چلے، پہلے زمانے میں یہی بات تھی، تو اتنی مسافت وہ طے کر جاتی تھی. تو ہوا کا مسخر کرنا جس طرح ہے، پرندوں کا جس طرح مسخر کرنا ہے، ان سے بھی سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا، ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے. چنانچہ یہ عبادت خانہ، یہ بیت المقدس بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا تھا. شروع تو اس کو اس کی مرمت حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، وہ ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے وصیت کی کہ اس کو مکمل کرنا. سلیمان علیہ السلام اپنی خلافت میں آنے کے چوتھے سال انہوں نے اس کی مرمت کا کام شروع کیا. بہترین قسم کے پتھر اور بہترین قسم کی بناوٹ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی. تو یہ جنات سے ہی انہوں نے کیا تھا. دور دراز سے پتھروں کو لانا، ان کو تراشنا اور ان کو خوبصورت بنانا، یہ سب کام وہ جنات سے لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مکانات کے لیے وغیرہ عمارتیں ان سے تعمیر ہوتی تھی، بڑے بڑے پتھر اتنے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنے لمبے چوڑے پتھر کوئی آدمی اٹھا کر کے لے جائے، وہ جنات کے ذریعے لاتے تھے، ان کے سب کام کرتے تھے. مسئلہ دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو مسخر کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہمارے لیے یا ہماری امت کے لوگوں کے لیے اس کا جواز ہے کہ ہم بھی جنات کو مسخر کریں؟ یہ مسخر کرنا، یہ چلہ کشی اور کچھ عملیات کے ذریعے یہ بات کی جاتی ہے، عملیات کر کے لوگ جنات کو بھی اپنے مسخر کر لیتے ہیں، ان سے کچھ کام لیتے رہتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دوسرے مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ جنات کی تسخیر اگر تو اللہ تعالی کی جانب سے ہو، کہ خدا تعالی جن کو کسی کے تابع کر دے کہ وہ اس کا کام کرے جو اس کو کہے، تو یہ کرامت ہوگی اور یہ تو جائز ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یا کوئی اشکال. اللہ نے تابع، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کسی کے تابع کر دے تو یہ تو جائز ہے. یا پھر جنات خود بخود کسی کے تابع ہو جائیں اور اس کا کام کریں اپنی مرضی اور خوشی سے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ بعض جنات خوشی سے ان کا کام کرتے تھے، بعض کام کر دیتے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، حضرت عمر کا بھی ذکر ملتا ہے، بعض اور صحابہ خوشی سے کام کرتے تھے، یہ بھی جائز ہے. لیکن عملیات کے ذریعے جنات کو قابو کرنا یہ جائز نہیں ہے. عملیات، پھر عملیات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض جائز عملیات ہوتے ہیں، جائز کلام صحیح کلام پڑھ کر وہ عمل کرتے ہیں، اور بعض کلام مشرکانہ ہوتا ہے، شرکیہ کلام، کفریہ کلام، اور ایسی حرکات کی جاتی ہیں، نظر غیر اللہ کی مانی جاتی ہے، طرح طرح کی بدعات اور شرکیہ باتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے جنات کو قابو کرتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جنات بھی آزاد مخلوق ہے اللہ کی، جیسا کہ انسان، اور جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے نزدیک سخت گناہگار اور مجرم ٹھہرے گا وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ ڈالے. تو جنات بھی آزاد ہیں، ان کو قید کرنا اور غلام بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر کلام جائز ہو، شرک والی اور بدعت والی بات اس کلام کے اندر نہ ہو، اور کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو خلاف شرع ہے، اور ایسا کلام پڑھ کر کوئی جنات کو اس لیے اپنے قابو میں کرے کہ میں ضرورت مند آدمیوں کا علاج کروں گا یا دفاع کروں گا، محض اس لیے، تو اتنی حد تک شاید کہ جائز ہوگا. صرف یہ ہے کہ کسی کو جن کو ستا رہا، تکلیف دے رہا ہے، اس کے علاج کے لیے، لیکن کسی ناجائز بات کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی شخص کو ستانے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے یہ عمل کرنا قطعی حرام اور ناجائز ہے. اور اس صحیح مقصد کے بغیر جنات کو قابو کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیم داد اللہ، اور جو دوسرے بزرگ تھے، اگر کوئی ایسا آدمی بیت ہونے کے لیے آتا تھا تو مثلا جنات جس نے مسخر کیے فرماتے تھے پہلے ان کو آزاد کر دو تب ہم بیت کریں گے ورنہ نہیں، وہ پابندی لگاتے تھے کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ جو عام خاص جنات کو قابو کرتے ہیں یہ ناجائز کام ہے، اللہ کی آزاد مخلوق کو غلام بنا کر رکھنا، پھر جو کام بھی ان سے ناجائز لیتے ہیں خلاف شرع یہ بھی حرام ہے۔ یہ تسخیر جن کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی، دو روایتیں ملتی ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ پورا ان کی خلافت کے دور میں یہ اس کی تعمیر مکمل ہوگی، اس کی زیبائش بھی اور اس کی رنگ روغن بھی سب چیزیں، بعض فرماتے ہیں کہ ابھی ایک سال بھر کا کام رہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یعنی وفات کا وقت آ گیا، تو ابھی اتنا کام رہتا تھا کہ تقریباً ایک سال اس پہ لگ جائے، اتنی حد تک وہ عمارت پہنچ چکی تھی، اس کا کام ہو چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اس وقت تک مصروف رکھنا تھا، کام ان سے لینا تھا کہ جب تک کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے، پوری نہ ہو جائے، لیکن ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تھا، تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے یہاں ایک تدبیر اور ایک صورت ایسی پیدا کی کہ کام بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے علاوہ بہت سی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جنات کے خلط ملط ہونے سے اور لوگوں کے اعتقادات خراب ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صفائی کر دیا۔ پہلے یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سے بہت کام لیا جاتا تھا، تو ان کا خلط ملط انسانی سوسائٹی سے زیادہ ہو گیا تھا، اور لوگوں کے اندر طرح طرح کی غلط باتیں بھی پھیل گئی تھی، بعض ایسی شرکیہ اور کفریہ باتیں تھیں کہ جن کو وہ انجام دیتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، کفر شرک کی باتیں کرنا اور ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، اور چنانچہ یہ بھی بات پھیلی ہوئی تھی اور معروف تھی، لوگ بھی یہ خیال کرتے تھے کہ جنات جو ہیں یہ غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، چنانچہ آج بھی اس قسم کا تصور لوگ رکھتے ہیں، وہ جنات سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی جنات سے معلوم کرو جس کے پاس جن ہے بھائی وہ خبر لائے، تو حقیقت یہ ہے کہ جنات تھوڑے سے وقت میں مسافت لمبی طے کر سکتے ہیں، دور تک جا سکتے ہیں، بعض چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن غیب کا علم نہیں جانتے، اس سلسلے میں جو باتیں بعض اوقات بتلاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، سر سے جھوٹ ہوتا ہے، جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں انسانوں کی طرح، غلط باتیں بتلاتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالی نے اس فاسد اعتقاد کو جو اس وقت پھیل گیا تھا اس کو ایک تدبیر سے ختم کیا، تاکہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے، جنات غیب نہیں جانتے، غیب جاننا تو خاصہ خداوندی ہے، تو اللہ کی صفت ہے، بعض چیزوں کا اگر علم ہو جائے، بعض چیزوں کا علم انسانوں کو بھی ہو جاتا، ان کو ذرا اگر زیادہ ہو کیونکہ وہ دور تک چلے جاتے ہیں یا مسافت طے کر جاتے ہیں، کسی چیز کا علم ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، ساری باتوں کا علم ان کو ہوتا، یہ بھی غلط ہے، اس اعتقاد کو ختم کرنا تھا۔ تو بعض مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر مکمل کی، تھوڑا سا کام رہتا تھا تو انہوں نے وہ جو صخرہ ہے پتھر جس کی طرف یہ لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس پتھر پر کھڑے ہو کر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ کو نعمت بخشی ہے اور جو فضیلت عطا فرمائی ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک تو دعا یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کے بارے میں یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، جو شخص اس تیرے گھر میں اور تیرے اس عبادت خانے میں اور اس ہیکل مقدس میں اور اس مسجد میں جو شخص داخل ہو، اس کو پانچ چیزیں عطا فرما. یہ دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام کہ جو اس بیت المقدس میں داخل ہو، اس کو پانچ چیزیں عطا فرما. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار اس مسجد میں اور اس عبادت خانے میں داخل ہو، تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. کتنی اچھی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کہ کوئی گناہگار اگر اس گھر میں داخل ہو، تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ توبہ پہلا مقام ہے ایک مومن کے مقامات میں سے، التائبون العابدون، پہلا نمبر توبہ کا آتا ہے. انسان کفر شرک ہر قسم کے کبیرے صغیرے ظلم و زیادتی سے توبہ کرے، پھر آگے عبادت کی طرف قدم اٹھائے. تو جو گناہگار اگر اس گھر میں داخل ہو، تو اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار اگر کوئی خوف والا آدمی اس میں داخل ہو، تو اس کو امن عطا فرما دے، کسی قسم کا خوف اس پر طاری ہے، خوف میں مبتلا ہے، تو اس کو امن عطا فرما دے. اور پروردگار جو آدمی بیمار ہو، کسی روگ اور بیماری میں مبتلا ہو، وہ اگر اس گھر میں داخل ہو، تو اس کو شفا عطا فرما دے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج آدمی اس کے اندر داخل ہو، تو اس کو مستغنی فرما دے، غنی فرما دے، غنی بنا دے. غنا ظاہر کی بھی ہوتی ہے، باطن کی بھی ہوتی ہے، باطن کی غنا اعلیٰ ہوتی ہے. باوجود ناداری کے دل اگر انسان کا مستغنی ہو، لیسل غنا عن کثرت العرض، حضور کا فرمان ہے کہ غنا جو ہے سامان کی زیادتی سے نہیں ہوتی، بلکہ غنا تو دل کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ایسا بے نیاز بنا دے، مستغنی کر دے. اور پانچویں دعا یہ تھی کہ پروردگار جو آدمی اس گھر میں داخل ہوتا ہے، جب تک وہ اس گھر میں رہے، اپنی نظر عنایت اور نظر رحمت اس پر ڈالی رکھے. یہ پانچ دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، لیکن تھوڑا سا کام رہتا تھا اس کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا. اب یہ خطرہ تھا کہ یہ جنات تو چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ان کے ہی تابع تھے، کسی اور کے تابع تو تھے نہیں. وہ اللہ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنائے، وہ تو کام نہیں کریں گے. تو یہ اس کا جو باقی کام ہے وہ رہ جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ تمام کام انجام دینے کے باوجود بھی وہ وقت نکال کر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ لمبے لمبے وقفے تک عبادت کرتے تھے. اپنے گھر میں یا جہاں بھی ان کا مقام ہوتا تھا، اس عبادت خانے میں داخل ہو جاتے تھے. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنا توشہ وغیرہ بھی وہاں رکھ لیتے تھے، پانی وغیرہ بھی رکھ لیتے تھے، ضرورت کی چیز، اور بہت وقفے تک، کئی کئی ہفتوں تک وہاں تنہائی میں عبادت کرتے رہتے تھے. بلکہ جیسا کہ یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے حاشی پر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے، جب معلوم ہوا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، تو جنوں کو باقی یعنی کام کے لیے نقشہ بنا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں اور بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. جیسا کہ آپ کی عادت تھی، کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے. ہفتے کی نہیں مہینوں کی مدد، دو دو مہینے تک کوئی وہاں جرد نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں جائے اور وہاں دروازہ کھولے یا کوئی بات کرے، بالکل تنہائی میں عبادت الہی کرتے تھے، ان کی عادت تھی. اب یہ شیشے کا ایک مکان بنایا ہوا اور اس کے اندر وہ داخل ہو گئے، کام پر لگا دیا اور وہاں چل کر لاٹھی تھی تو اس کو کہ اس کا ٹیک لگا کر وہ وہاں بیٹھ گئے یا کھڑے تھے، کھڑے کھڑے ہی حالت کے اندر. تو اس حالت کے اندر ان کا وہ وقت آ پہنچا جو ہر جاندار پر آتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں نہ کوئی پیغمبر مستثنا ہے، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، یہ پیالہ تو ہر ایک نے پینا ہے. وہ وقت آ گیا. البتہ اتنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جاتی ہے پہلے کہ آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے، کیا خیال ہے، ادھر جانے کا ارادہ ہے یا نہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے، پھر ان کی جان قبض کی جاتی ہے، اطلاع کے بغیر نہیں. وہ باقی آدمیوں کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی، بس آخری وقت آ گیا، فرشتہ آ جاتا اور جان قبض کر لیتے ہیں، موت تاری ہو جاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی وہ وقت آیا. تو اب یہ اللہ نے اتنی بے مثال سلطنت عطا فرمائی اور پھر جنات کو بھی مسخر کر دیا اور سب کام کیے، لیکن یہ جو قانون ہے خدا تعالی کا وہ سب پر حاوی اور جاری ہے. تو اس کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آ گیا تو اس تدبیر سے اس میں حکمت تھی خدا تعالی کی، اس شیشے کا مکان وہ بھی جنات سے تیار کرایا تھا کہ باہر سے دیکھنے والے کو نظر آئے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جنت کی جو محلات ہوں گے وہ بڑے شفاف ہوں گے، ستر ستر اگر پردے لگے ہوئے پھر بھی اندر نظر آئے گا، اندر سے باہر نظر آئے گا، ایسے شفاف وہ مکانات ہوں گے. تو ایسا ہی شیشے کا مکان انہوں نے تیار کرایا تھا، اس کے اندر تشریف لے گئے، وہ لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اسی حالت کے اندر ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہو گئی تو اب دور سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے جی سمجھ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ تو وفات پا گئے ہیں اور ان کا دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے. یہ کسی کو اور کوئی جرت کرتا نہیں تھا، کیونکہ عادت مبارک ان کی یہ تھی کہ وہ تنہائی میں جب عبادت کیا کرتے تھے، کوئی وہاں جرت نہیں کرتا تھا وہاں جانے کی. اور ادھر یہ بھی تدبیر کر دی گئی کہ وہ شیشے کے ایسی جگہ پر وہ مکان پر وہ کھڑے تھے یا ان کی وفات جہاں ہوئی، کہ تاکہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑے تو وہ دیکھے کہ ابھی کھڑے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، ایسی کیفیت اللہ نے رکھی تھی. اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جس کیفیت میں رکھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ ان پر 100 سال تک موت تاری کر دی، تو 100 سال ان کا گدا تو فنا ہو گیا، اس کی تو بوسیدہ ہڈیاں تھی، لیکن وہ جو کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے وہ اسی طرح رکھا ہوا، اور اس 100 سال کے اندر اللہ نے وہاں کسی کو نہیں آنے دیا کہ کوئی آدمی آ کر دیکھے کہ یہ کیا ہے. خدا کی قدرت ایسی ہے، وہاں نہ کوئی آدمی آیا، نہ کسی نے جان کر دیکھا، نہ کچھ ہوا، 100 سال گزر گئے. یہی حال اصحاب کہف پر وارد ہوا، اللہ کی جب مشیت ہو. فضربنا علی آذانہ، من کر دیا، نیند ایسی تاریخ کر دی، غار میں رکھ دیا 309 سال تک. یعنی کوئی آدمی وہاں جا کر اس کی حقیقت حال نہیں معلوم کر سکا، جب خود اللہ نے اٹھایا تو حقیقت حال معلوم ہوئی. یعنی اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کھڑے کھڑے وہ وفات آ گئی، ان کی موت کا وقت آ گیا، پورا ہو گیا دور، اور وہ لاٹھی ٹیکے ہوئے کھڑے اور جنات مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت تھی. اور تقریباً ایک سال کا وقفہ گزر گیا دونوں میں، تقریباً ایک سال کا وقفہ گزر گیا ہے. تو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا اس سلیمان علیہ السلام پر موت کا، قزینا حکم جاری کیا، یہ تو ہر ایک پر جاری ہوتا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قانون کے اندر آتے ہیں، موت طاری ہوتی ہے، اس کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے ضرور، اور اس دنیا کے دور کو ختم ہونے کے بعد دوسرے جہان میں جب جاتے ہیں اس کا حکم الگ ہے. برزخ کے حکم کو دنیا پر نہیں قیاس کرنا چاہیے، وہاں الگ بات، وہ آگے آئے گا اس کا ذکر. لیکن بہرحال موت ہر ایک پر طاری ہوتی ہے اور یہ دنیا کا دور ختم ہوتا. سلیمان علیہ السلام پر فرمایا جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، نہیں بتلایا ان لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا حال مگر زمین کے ایک کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. من سات، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سجیل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا، اور جیسا کہ کرتاس اور میزان رومی زبان کے لفظ ہیں جو عربی میں استعمال ہوئے، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا. من سات معنی لاٹھی، نسا کا معنی ہٹانا اور پیچھے کرنا. لاٹھی جب ٹیک کر آدمی چلتا ہے تو مطلب ہے زندگی کو ذرا ہٹانا چاہتا ہے کہ زندگی کچھ اور ہو، آدمی گزر سکے، چل پھر سکے. تو من سات معنی وہ لاٹھی اور عصا جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہ زمین کا کیڑا وہ دیمک ہوتا ہے، اردو والے اس کو دیمک کہتے ہیں اور فارسی والے دیوک کہتے ہیں. دیوک یا دیمک یہ کیڑا وہ کھاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ لکڑی کو کھاتا ہے تو وہاں جس جگہ کھاتا ہے وہاں مٹی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ مٹی اور پانی بھی رکھتا ہے. مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ یہ جنات اس تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس نے جنات کو رہائی دلائی تھی، اس واسطے اس کا احسان مانتے ہیں. لیکن یہ ایسی بات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ کھاتا ہے تو وہاں مٹی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، یہ کھاتا جاتا ہے اور کھوکھلا کرتا جاتا ہے، لکڑی جو ہے وہ جلد خراب ہو جاتی ہے. فلما خرا، تو جب وہ دیمک کھا گئی اس لاٹھی کو تو سلیمان علیہ السلام وہ کمزور ہو کر، لاٹھی جو ٹوٹ گئی دیمک کی وجہ سے، تو وہ نیچے گر پڑے. جب وہ نیچے گر پڑے تو اب جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو وفات پا گئے ہیں اور ہم تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں کام میں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں. تو جنات پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے جو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. تبینۃ الجن، جنوں نے بھی اچھے طریقے سے معلوم کر لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے اتنی دیر تک کیوں عذاب میں مبتلا رہتے، کیوں پھنسے رہتے اور کیوں یہ مشقت کا کام کرتے، جلدی بھاگ جاتے ہوں. اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کر لی، غیب نہیں جاننا جنات جانتے ہی، جو مشہور ہے کہ جن غیب کی خبریں لاتے ہیں جھوٹھی بات ہے یہ. کوئی ایک آدھ بات معلوم ہو جائے وہ انسانوں کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، غیب کوئی نہیں جانتا، اور جنات کے ذریعے یہ خبریں معلوم کرنی اور گم شدہ چیزوں کو دریافت کرنا اور یہ چوری وغیرہ نکالنا، یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. خام خواہ بعض اوقات بے گناہ آدمی ملوث کیے جاتے ہیں، جن بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ عملیات کرنے والے بھی غلط بیانی کرتے ہیں، خام خواہ بھی بے گناہ آدمی کو بسا اوقات پھنسا دیتے ہیں. واقعہ کے اندر چور نہیں ہوتا، اس کو چور بنا دیا جاتا ہے. واقعہ کے اندر کسی نے وہ بات نہیں کی ہوتی، اس کے ذمہ وہ بات لگا دی جاتی ہے. یہ سب جھوٹا کاروبار ہے، غلط کاروبار ہے، درست نہیں ہے یہ. تو واضح ہو گیا جنات پر بھی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت ناک عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، کیونکہ اللہ نے ایسا تعویٰ کیا تھا ان میں سے جو سرکشی کرتا تھا جنات میں سے، اس پر آتشین کوروڑے برستے تھے، سخت سزا دی جاتی تھی. نذقہم من عذاب سعید، جیسا پہلی آیت میں گزر چکا ہے. تو یہ جنات کی پھیلائی ہوئی گمراہی کا بھی اللہ نے علاج کر لیا، یہ بھی جھوٹ ہے اور وہ مقصد بھی پورا ہو گیا. اور سلیمان علیہ السلام اتنے کمال کے باوجود بھی اللہ کے عبد منیب تھے. اور دیکھو سورہ نمل میں موجود ہے کہ بے انتہا عبادت گزار بھی، بے انتہا عادل بھی، نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، سب باتوں کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں. عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں ایسی،